हूँ। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। बोलो महाराज बोलो, पूछो कोई बात चल रहा है। ये जो प्रेम पथ पे चलने की इच्छा करने वालों को ये सहजावस्था कुछ लाभ करती है या बाधक बनती है, मतलब इस रास्ते का कोई अलग है एक ही है ये? प्रेम पथ पर चलने वालों के लिए ये सहजावस्था ये सहयोगी है कि बाधक है? बाधक है, सहजावस्था बाधक होती ही नहीं। सहजावस्था उसको कहते हैं जो स्वाभाविक अवस्था है, जो बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम बना उसमें नहीं है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक तो किसी की बाधक नहीं होती, बनावटी चीज बाधक होती है, स्वाभाविक चीज किसी बाधक नहीं। जैसे ये देश किसी बाधक नहीं है, पृथ्वी बाधक नहीं है, सूर्य चंद्रमा बाधक नहीं है, ये ठंड भी किसी बाधक नहीं है ना साधक है, गर्मी भी ना किसी की बाधक है ना कोई साधक है। ये तो अपनी धुन है अलग, किसी की दाद राग है ना देश है, क्या ठंडा का किसी के साथ दाद देश है, गर्मी का किसी के साथ राग देश है, पृथ्वी का किसी के साथ राग देश है, किसी आकाश का किसी राग देश है, ये तो स्वाभाविक है। ऐसे सजावटा स्वाभाविक होती है, किसी के लिए ना बाधक ना साधक कुछ नहीं, सजावट सामान्य है, उसके द्वारा हित तो होता है। स्वाभाविक अवस्था के द्वारा दूसरों का हित तो होता है, वो हित करता नहीं है, हित होता है, किसी को बाधा नहीं देते न साधन देते, तो सहजावस्था कोई बाधक नहीं होते। कभी कभी ये भाव आ जाता है पाठ पूजा ये सब से क्या होगा, तो सहजावस्था में रहें और सहजावस्था होती नहीं है तो फिर दोनों से वंचित रह जाते हैं। तो पाठ पूजा करना चाहिए, सहजावस्था वो सहज नहीं, हमने विकृत कर दिया, हमने जो पहली गलती कर दी वो गलती सुधारे बिना सहजावस्था कैसे मिल जाए, सहजावस्था को हमने बिगाड़ दिया। हम अगर न बिगाड़ते तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल किंचित मात्र ही करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम बिगाड़ न करते, राग द्वेष हर्ष शोक अच्छा मंदा अनुकूल प्रतिकूल ये द्वंद्वों में फंस गए, इस वास्ते सहजावस्था नहीं होती, तो ये द्वंद्व हमने पैदा कर दिया। तो अब सहजावस्था तो इनको दूर करने के लिए चेष्टा करो, पाठ पूजन जप सत्संग ईश्वर दूर करना है, कि हमारा बनाया हुआ दोष दूर हो सहजावस्था तो प्राप्त हो जाएगी। हमने अपना स्वभाव बिगाड़ लिया, उस बिगाड़ने की सुधार की हमारे ऊपर आवश्यकता हो गई, हमारे ऊपर जिम्मेवारी हो गई, इस वजह से सहजावस्था के लिए इनको सुधारो, सुधार लो सहजावस्था अवसर हो जाए। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो पहले उड़ता नहीं है, यही उड़ता ही और ऊपर जाकर यही हो जाता है, तो ऊपर जाकर फिर सहजावस्था हो जाए, यहाँ तो सहजावस्था है नहीं ना। हमने सुना है कि कल वहां उतरे ऊपर, कल था ना अब आजाद से उतरने वाला होगा, तो उतरने वाले इधर उधर होते हैं और नीचे धाम से पड़ते हैं, ऐसे सुना है। आगे है 15 तारीख को ऐसा है, तो उसमें तत्व क्या है कि जब तब ऊपर जो पृथ्वी का विशेष आकर्षण नहीं है, सामान्य आकर्षण तो बहुत दूर तक है पर बहुत विशेष नजीक है, तो वो आकर्षण नहीं है, तो जब स्वाभाविकता पृथ्वी की है ना, तो पृथ्वी को आकर्षण है, इससे दूर चले जाओ फिर स्वभाव हो जाएगा, तो स्वाभाविक होने पर फिर तो ये मारेगा, मगर यहाँ ही ऐसे हो जाए तो उठ जाएगा ऊंचा, क्योंकि यहाँ तो पृथ्वी का आकर्षण है, इस वास्ते खेचती है पृथ्वी, तो नजीक आ जाए धर्म से ही पड़ेंगे, तो वो सजनी रहा। इस तरह से हमारी सहज अवस्था हमने बिगाड़ ली, तो आप बिगाड़ दे में संसार की समझ से बिगड़ गई बहुत, और एक आप कोई बुरा ना समझे, ये तरह तरह के गुरु तरह तरह के प्रसाद से बहुत बिगाड़ हुआ है, साधुओं का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कोई तो अद्वैत ठीक है, कोई द्वैत ठीक है, कोई साद्वैत ठीक है, कोई का हमारी संप्रदाय ठीक है, कोई हमारी संप्रदाय ठीक है, कभी वो पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है, बहुत ही खराबी हुई है इसे, मामूली खराबी नहीं हुई है, बहुत बड़ी भाई खराबी। अब आदमी क्या करे बताओ, किसको माने, किसको हाँ करे, किसको ना करे, अब सहजावस्था कैसे हमें, तो पाठ पूजन सब करना है सहजावस्था तक पहुंचने के लिए, हमने जो बिगाड़ किया है उसका सुधार करना है, केवल बिगाड़ी सुधार करना और कुछ करना है ही नहीं। इस वास्ते निषेधात्मक साधन ही बढ़िया होता है, निषेध छोड़ देंगे जो हमने गलती की है, छोड़ दे फिर निषेधावस्था शुद्ध हो जाएगी स्वभाव, जब बिगाड़ कर विषय जाते कैसे होगी, काल में बात बनू, जितने जितने जो ये गुरु चेला संप्रदाय पार्टियां ऐसी थी ना कहते ठीक करते हम, ये द्वित पार्टी द्वित शास्त्रों की थी, अभी अभी जो है स्लो स्टेशन कम्युनिस्ट सनातनी राय समाजी ये क्या क्या पार्टियां है भाई, नाम नहीं जानते, कांग्रेसी कांग्रेस ही आज समझ तो अपने उधर आ गए, उधर आ गए, कांग्रेस ही है ये सोशलिस्ट है कम्युनिस्ट है ये क्या है समाजवादी पार्टी समाजवादी है, हमारी जो राज्य परिषद राज्य राम राज्य परिषद है, राजनीति राम राज्य परिषद, कोई ले लो कोई पार्टी ले, पार्टी कोई कोई ले ले तो वो सुधार नहीं कर सकते। इस वजह से सिद्धांत से राजा भी प्रजा का सुधार नहीं कर सकता, राजा भी राज के अधीन हो तो बिगाड़ होगा व्यवहार में, ये राज में एक हमने लेख लिखा और पढ़ा होगा, राजा का धर्म नहीं है कि तुम विवाह इतना करो इतना विवाह मत करो, ये जाति वाली यू कही हुई जाति वाली, ये राजा का धर्म है ही नहीं, बिल्कुल धर्म है ये अनधिकार शिष्टा है राजा की, इस व्यवस्था में प्रजा का जो विचार है, प्रजा के विचारों को नियमों को नहीं माने और राज को सिर्फ मना हुआ, ये राजा का धर्म है, अपने लिख रहे पढ़ा होगा आपने, पता नहीं लिखा गया राजधर्म पर लिखा है, तो ये बहुत अनुचित चेष्टा कर रहे हैं, अनुचित चेष्टा से बहुत बिगाड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा बिगाड़ हो रहा है, उन्हें फिर परिवार निधन महान ही हत्या का काम है, बड़ा भारी महान मूर्खता की हद हो गई, हद की मूर्खता हो गई, हम ठीक करेंगे इसको, हम ठीक क्या करोगे, ये ठीक करो तुम्हारे अधिकार बिल्कुल अधिकार चेष्टा है, अगर जन्मना बंद करो तो मरना बंद कर सकते हो, तो नहीं तो इसमें हस्तक्षेप करना बिल्कुल ही अन्याय है, सरासर अन्याय, पर इस लोग मानने लग गए, अब आप इस लोग हमारे कहना खराब मानते हैं, स्वामी समझते नहीं, अब बात नहीं होगी, और उल्टी बात इतनी होगी कि स्वामी समझते नहीं, अब क्या करें बताओ, व्यवहार में समझते नहीं, ब्याह में समझते नहीं, कितना अजपान करना पड़ता है, कितना दहेज देना पड़ता है, तो त्याग करो, दहेज लेना छोड़ो, दहेज देना छोड़ना है, देना छोड़ना आज की बात थोड़ी, लेना छोड़ दो ठीक हो जाएगा, त्याग से सब काम ठीक हो जाएगा, त्याग राग और भोग संग्रह भोग ऐश्वर्य, हार्दिक गीता की क्या विलक्षण बात है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता था, भोग और ऐश्वर्य संग्रह और सुख, इसने सत्यानाश करके सब कही, अब इतनी दृष्टि केवल दृष्टि स्थित है, कामोपभोग परमा, कामोपभोग परमा, ये तो निश्चित था, अब उसको कैसे समझा, उनसे त्याग से त्याग शांति का अंतरम, तब रागी भोगी क्या त्याग को क्या समझे भाई बताओ, समझ सकते ही नहीं। वो तो अस्थि भाई हो गया सब भाई इस बात से सहजा अवस्था। हाँ भाई कहते तुम्हें है कोई मरता है हाँ। तो 10-12 दिन वो उसके कृत्य करते हैं घरों में हाँ। तो उसमें क्या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए बोले पूजन पाठ तो छोड़ देते हैं और होना चाहिए कीर्तन नाम जब आपने कहा ना उसको नाम सुनाओ वो सुनाओ तो वो तो सब छोड़ देते हैं। और दूसरे नई बात क्या कहते हो, आपका प्रश्न क्या है, दुनिया ये करती है ये प्रश्न तो नहीं है आपके अर्थ ना पूछो। दुनिया ना तो हमारे से पूछती है ना दुनिया हमारे से सुनती है, तो दुनिया के ऊपर पूछो आप अपना व्यक्तिगत पूछो प्रश्न तो मत करो, ये फालतू प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सुवा और सूतक का परहेज रखते हैं ना ठाकुर जी की पूजा आदि बंद कर देते हैं उसका सो तो वो इधर आप कहते हैं नाम जब पर कीर्तन सुनाओ पूजन करना चाहिए कि नहीं भगवान की सेवा बहुत गरीब पूजन पूछ लेना चाहिए, वो पूजन करना चाहिए अगर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है तब, असाधारण में नहीं स्वशुद्ध लगता है सभी, वो लगता है प्राण प्रतिष्ठा हो जाए जिसकी उस ठाकुर जी के लगता है। और ऐसे जो सामान्य ठाकुर पूजा करते हैं वो तो घर के सदस्य हैं, जैसे अपने बाप माँ बाप है अपने बाल बच्चे हैं जो है उनके अस्वशुद्ध लगे वो तो घर के सदस्य है। कोई बात मार्मी पूछ दे भाई, बात ये है खास अपने चाहना है कि मेरे को सुख मिले दुख न रहे, ये प्रश्न आप अपना जागृत करो, ऐसा सुख होना चाहिए भाई दुख कभी न हो, ऐसी शांति जैसे अशांति कभी नहीं हो, ऐसा हमारे को सोच चाहिए, ये खास प्रश्न है अपना। और भूल में उससे ख्याल ही नहीं है, ये सत्संग सत्य परमात्मा की प्राप्ति से होता है। ये दुनिया से आप जितने एक एक भाई विचार करें तो एक बात कहें आप उस पर विचार करो, पूरा संसार एक आदमी को सुख करना चाहे नहीं कर सकेगा, अपने लिए संसार में कोई चीज है ही नहीं जो हमारा भला कर सके, दुनिया मात्र में त्रिलोकी में 14 भुवनों में स्वर्ग मृत्यु पाताल में सिद्धांत है तो आपको सुख कर दिया तो आपका संसार से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं अधिकार है। तीन बात करो, संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार से हमें कुछ नहीं लेना है, संसार पर हमारा कुछ नहीं अधिकार है, तब सहजावस्था मिलेगी। ये समझ में आएगी नहीं बात, हमारा संसार में कुछ नहीं है, है ही नहीं हमारा कुछ। संसार क्या, अपना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये भी संसार है, सब संसार जो जन्मता मरता है बनता बिगड़ता है उत्पन्न नष्ट होता है वो सब संसार है, वो संसार हमारा कुछ नहीं है, संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि संसार हमारे को सुखी कर सकता ही नहीं, पूरा का पूरा संसार मिल जाए तो हमें एक को सुखी नहीं कर सकते, किसी को सुखी नहीं, किसी प्राणी को सुखी कर ही नहीं सकता, थोड़ी देर सहायता दे अन्न देता है जल दे देता है कपड़ा देता है औषध दे देता है, सुखी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो दूसरों को उपकार, अपने पास जो संसार की चीज है वो अपने कमते नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी हो तो हमारी शक्ति के अनुसार सुखी उसका दुख दूर करने की चेष्टा करो, ये कर्तव्य है आपका, मगर दुख दूर कर दोगे किसी की ताकत नहीं है। आपने जो चीज संग्रह की है तो जैसे टैक्स देना है इसी तरह से दुनिया की सेवा करना टैक्स है, आपने संग्रह किया है इसलिए आप उनको सुखी कर दो, ये नहीं अपना उद्धार कर लो, अपने जो संग्रह किया उसका प्रायश्चित करो, रुपया इकट्ठा किया है, वस्तु इकट्ठी किया है, कपड़ा इकट्ठा किया है, अनाज इकट्ठा किया है, मकान बनाया अपने, तो ये पाप किया है अन्याय किया है इसका प्रायश्चित करो, आप सुखी बना दोगे, धर्मशाला बना दी, कुआ बना दी, पाठशाला बना दी, गौशाला बना दी, उसे हम सुखी कर देंगे, ये नहीं है। आपने जो संग किया है, जितना बिगाड़ किया उसे सुधार करो, उसे सुधार करो आप, फिर सजा उसको जाएगी। अब इसमें प्रश्न बोलो, अपने व्यक्तिगत सुख और संग्रह, व्यक्तिगत सुख और संग्रह इससे अन्याय होता है सभी, अपने लिए नहीं, सबके लिए। सर्वभूत हिते रता, रति जो प्रीति है अपने भोग में अपने संग्रह में है, तब तक आपके अंधेरा रहेगा, सूझेगा नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रकाश मिलेगा ही नहीं, अंधा कैसे देखेगा वो, तो जो स्वार्थ में अंध हुए हैं वे कैसे देख सकते हैं, दुनिया के दुख नहीं देख सकते, अपने दुख नहीं देख सकते, अपना भला भी नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। ये अंधेरा मिटेगा तब बहुत, वो अंधेरा मिटता है दुश्मन और त्याग से, दूसरों को सुख पहुंचावे, दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे, सुख पहुंचावे। ये कब होगा, जो अपना करुणा और प्रसन्नता, दूसरों को सुखी देख करके तो प्रसन्न हो और दुख भी देख करके कृपा आवे, करुणा आवे, हृदय द्रवित हो जाए, तो निहाल हो जाओगे। ये दो चीज कर लो, निहाल हो जाओगे, जो संदेह नहीं है। दुखियों को देख करके आप करुणित हो जाओ, कृपालु हो जाओ, हृदय द्रवित हो जाओ, कौड़ी एक नहीं दो तो आपको चित्त शुद्ध हो जाएगा, पर भाव होना चाहिए करुणा का, फिर नहीं दो आपके हाथ में नहीं रहेगी, आप संग्रह कर सकोगे ही नहीं, किसी को दुख न हो, सबको सुख हो जाए, ये आपका कर्तव्य है। पर मेरे दुख का कारण दूर जाए, सुख का कारण दूर जाए, ये बिल्कुल नहीं है, ध्यान थोड़ी सी अटपटी बात आती है। मानो अपने सुख का संग्रह, अपने सुख का त्याग आप करो, परंतु दूसरे को सुखी बना दो आपके हाथ पात नहीं है, इस वास्ते हमारे सुख का दुख का कारण दूजा है, ये बिल्कुल खाता ही उठा देना चाहिए। सुख से दुख से न को भी दाता, परो ददाते थे कुबुद्धि से साथ, नहीं को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, दूसरा सुख दुख ने है जाए। ये भावना सबके हृदय से उठ जानी चाहिए कि दूसरे ने सुख दे दिया, दूसरे ने दुख दे दिया, इसने मेरे सुख कर दिया, इसने दुख कर दिया, ये है ही नहीं बात। और अब बात चली मानी हुई यही है, दूसरा दुख दे दिया, दूसरे दे सुख दे देंगे, दूसरे सुख की आशा रखते हैं। तो अगर कल्याण चाहते हैं तो ये आज से ये बात मान लें कि हमारे सुख दुख का कारण दूसरा कोई है ही नहीं। अब इसे प्रश्न करना हो जब तक करो, इस तत्व को समझ करके, हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम अपना भाव ठीक बनाओ, फिर कोई हमारा बिगाड़ करने वाला है ही नहीं। हमारे शरीर तक का नाश करने वाला भी हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता, हमें दुख दे नहीं सकता। और शरीर भी तो संसारी है, हम तो नहीं है, हमें कोई क्या अनिष्ट करेगा, कैसे अनिष्ट करेगा, कोई मार भी दे तो मरने वाले भी मारेगा, न मरने वाला मार देगा, मनो आत्म स्वयं अच्छे देव अदाई हो अक्रिय दे उसको मार देगा, कैसे करेगा, नाश कर नाश होने वाला ही करेगा, वो तो नाश होने वाला ही है, कोई अनिष्ट कर नहीं सकता, वो भी मार नहीं सकता, मारने के हाथ में वो बात तो दूसरा आदमी जीने नहीं देगा, चोर है डाकू है किसी के पास धन रहने डरेंगे ही नहीं, पर वो हाथ की बात नहीं है, कोई सुख दुख सुखी दुख कर नहीं सकता, तो सुखी दुख भी हमें अपनी मूर्खता से होता है। तो आज से ही सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसा भाव आप बनाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरों को तो नहीं कर सकते, आप अपना कल्याण कर लोगे, अपना हित कर लोगे, अपना उद्धार कर लोगे, अपने को सुख बना लोगे, इसमें इतने संदेह नहीं है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति आनी चाहिए। जैसे आपको रुपया मिलता है खुशी आती है, ऐसे दूसरे का हित होने पर खुशी होनी चाहिए, और किसी का हित हो तो दुख होना चाहिए, तो आप सहजावस्था को प्राप्त हो जाओगे। निज अनुकूल बनने से राजी होते हैं, प्रतिकूल दुख भी होते हैं, वो क्या सुखी करेगा, क्या दुखी करेगा, क्या अपना कल्याण करेगा, क्या दूसरे का हित करेगा। ऐसे सब कुत्ता है, गधा है, ये भी एक शोर है, निजी प्रेमी अपने सुखी सुखी होते हैं, दुखी दुखी होते हैं, क्या हित करेंगे। त्याग चीज है, त्याग दूसरे हित करने में अपना त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए करुणा और प्रसन्नता दो हेतु है, करुणा और प्रसन्नता। मानव सुखी देख करके प्रसन्न होना चाहिए और दुखियों को देख करके करुणा आनी चाहिए, कृपा आनी चाहिए, सबके हित की बात होनी चाहिए। ये भाव आ जाएगा, निहाल हो जाओगे। ये बात दुखियों को देख करके भीतर में दुख हो जाए, इसका दुख कैसे मिटे, ऐसा कैसे दुख मिटेगा, ये सुखी कैसे हो जाए, इसका दुख कैसे मिट जाए। आप कुछ नहीं करोगे, भाव हो जाइए, निहाल हो जाओगे। तात्विक बातों में ऐसी बात है कि लौकिक चीजों की, बल की, धन की, पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी नीति शुद्ध हो जाए, नियत शुद्ध हो जाए, नियत आपका भाव सिद्ध हो जाए, कल्याण हो जाएगा। कल्याण पराधीन नहीं है, अगर हम देकर कल्याण करें तो हमारे पास चीज होगी तो वो कल्याण होगा, तो पराधीन किसी को कभी भी दुख ना हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव बैठे बैठे हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, दुनिया भी भला होगा, आपका भला होगा। नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ, करुणा और प्रसन्नता दी चीज, सुख लोगों को देकर प्रसन्नता हो, दुख लोग देकर कृपा हो, ये दो धारण कर लो, निहाल हो जाओगे, सब काम ठीक हो जाएगा, आप वो सुख भी हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, धन हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, जैसे मतलब हम किसी कोई दुखी है उसको देखकर हमारा हृदय द्रवित हो और तो सुखी है तो हम प्रसन्न हुए, तो वो तो जीवन में कभी एक दो बार सुखी दुखी हो तब तो प्रश्न मिट जाए, तो सब दिन हो वो तो कभी थोड़ी सी चीज के लिए दुखी है और हम भी दुखी हो जाए, वो चीज मिल जाए वो प्रसन्न हो जाए और बाद में दुखी हो जाए, ये तो नाटक चलता ही रहेगा। मैं देने देते ही नहीं हूँ, धन की आवश्यकता बांधते धन नहीं, नहीं। वो तो आप सुख दुखी होते रहो, हाँ हरदम हरदम होते रहो, हरदम निहाल हो जाओ, निहाल में कान पकड़ लेना, दुखी को देख रहे आप दुखी होते हो, भीतर से क्यों नाटक नहीं, नाटक नहीं होगा, सुख दुख सुखी हो जाओ, आप सुख दुख मुंह से उठ जाओ जरूर, सुख के भोग की चैतेश्वर नहीं होगी, सुख देर सुखी हो गए, दुख होता नहीं, दूसरे के दुख से दुखी होता है, वो दुख तो ही होता है, वो दुख दूर होता है, दूसरे के दुख से दुखी होने वाला दुख होगा ही नहीं कभी, दूसरे प्रसन्नता से प्रसन्न होना सदा प्रसन्न रहेगा, इसमें नतीजा यही होगा। ध्यान देख सुन ले इस बात को, मनन करना, दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को खुद के दुख से दुखी होना पड़ेगा ही नहीं, और दूसरे के सुखी सुख से सुखी होने वाले को अपने सुख के लिए कुछ करने करना पड़ेगा। जब समझ में नहीं इस बात कायदा है, कानून है, क्या भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम की आकांक्षा भी पूरी हो जाएगी क्या इस प्रकार, प्रेम की आकांक्षा भी पूरी होगी, दूसरी होगी ही नहीं, संसार की धन की भोगों की जो कभी पूरी होगी ही नहीं, भगवान के प्रेम की पूरी हो ही जाएगी, कभी अधूरी बाकी रहेगी ही नहीं, क्योंकि सत्य है, दूसरा असत्य है कैसे पूरा हो जाएगा। वो ऐसी होनी चाहिए दूसरी सब इच्छा मिट जाए, केवल प्रेम की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसी क्षण हो जाएगी, दूसरी इच्छा उसे उत्तर नहीं होगी। व्यभिचार दोष है, व्यभिचारी क्या करना होगा, प्रभु प्रेम चाहता है, दुनिया सुख भी चाहता है, व्यभिचारी आदमी है, व्यभिचारी को भी शांति नहीं होगी, मौज हो जाएगी।